Bueno, pues por otra banda, Xulio, me parece que tenemos a o noso amigo Antonio. Antonio, boas tardes. Hola, boas tardes. Don Antonio Díaz, boas tardes por atendernos, Antonio. Que te felicitamos por o traballo fotográfico. Exactamente, sí. Que nos puxetes aí na túa páxina, non? Bueno, o traballo é... Non, de calidad o mellor non ten moita, porque as condicións ali de luz e de eso naquele sitio tampouco son as adecuadas, pero bueno. No, pero está ben, está ben. Danos, bueno, farnos publicidade con ese exactamente. Coa túa aportación. A verdade, bueno, farnos publicidade a todo o grupo, non? Exactamente. Que o grupo de teatro de aficionados de Anduriña pertence á Asociación Cultural Galega Rosalía de Castro, da que ti tamén formas parte, que bueno, pois, como primeiro comentario, que che parece? Que che parece o traballo ou que ali amosamos, o que con moitísimas ganas fixemos? O que está claro que é un traballo que le vais ensaiando, facendo un traballo estupendo hai moito tempo. Claro. Que a Compañía Teatro Anduriña non naceu hoxe e leva anos xa. Ainda que hai xente que se incorporara para esta obra, pero leva moitos anos, tú ben o sabes, funcionando. Sí. E de alguna forma a maioría son veteranos xa. E a representación, pois para min, isto estuvo divina, moi ben. Dentro da... do que se pode facer tanto no local como nos medios que temos, que tedes na asociación para ensaiar para eso, pois estuvo estupenda, tuvo moi boa asistencia de público, a representación a min gustoume moito, en fin. Agora espero que, bueno, que esta foi a primeira representación deste ensaio, e que sigáis, que a xente poida vela en máis sitios, porque é digna de ver. Sí, sí, a ver se outros centros se animan a chamarnos e vamos a representarlle a obra. Sí, no, hai moitas posibilidades en centros galegos e non centros galegos. Exactamente, tamén. Hai que moverse un pouco e buscar sitios. Bueno, sobre todo, pois, os componentes da compañía tedes que, bueno, seguir traballando e seguir querendo representar, ¿no? Exactamente. Sí, hai que coordinalo todo, porque somos moitos componentes, sí, entonces, sí, claro. Lóxicamente, eso... Buscaremos un axudante a señora Amelia que lle axude para que non estea tan nerviosilla como estaba os últimos días. Sí, porque ela vai ben descargar un pouco de tensión. Exactamente. Exactamente. En outras persoas, porque claro, tampouco está para estar todos os días co tema, non? Exactamente. E iso dá moito traballo, dirixir así un grupo grande. Claro. Bueno, é de xente que traballa altruistamente, non, exactamente, non pode facer de calquera xeito. Ahora que te temos aquí, Garón, que queríamos que nos fagas un pequeno análisis ou un análisis que te pareza con respecto ao a Asociación Rosalía de Castro que bueno, pois acaba de celebrar a súa festa de 32 aniversario, non? Sí. De Can Mercadé, a revista que tamén facedes no... que tamén se fai na conmemoración, etc. Fainos un pequeno... un resumiño. A Asociación Rosalía de Castro, como sabéis todos, pois tamén é unha entidade moi dinámica que está facendo moitas cousas, non se dedica solo a ter un grupo de danza e baile, que tamén o ten, é moi importante, dos mellores que hai en Cataluña e dos mellores que hai fora de Galicia, non? Sí, no, eso sí. Pero aparte, pois bueno, fai actividades como, por exemplo, a festa que se fixo hai do un fin de semana, este fin de semana non pasado, o seguinte, en Can Mercadé, con gallo da festa patronal de Cornellá, onde moitos de vos, vosotros tuvestes a ocasión de poder vela, non? Exactamente. Hai que dicir que este ano, pois, volveu a ser un ano espléndido para este acto. Houve moita xente, e sobre todo houve moita xente os dous días principales, sí, o sábado distribuída por todo o día, e o domingo houve seguramente máis xente que ningún dos anos, porque había os demais anos, había, por exemplo, a 5 da tarde ou 6 da tarde, como pasou o ano pasado, o sábado, que era imponente a xente que había, pero este ano foi máis continuo, non? E as cifras... As cifras e as valoracións que se fixeron, pois, foron moi positivas, non? E, bueno, é unha festa que ten un arraio, un Cornellá, que bueno, está moi ben calificada dentro dos actos das festas patronais, e como en tira, e como festa galega, pois non hai nada que decir. Sí, non, sí. E, bueno, salimos da festa, entramos no acto esto da representación da obra, agora, po fin de semana que ven, estamos preparando a verbena de San Xoán, que tamén... que é outro acto que dentro dos actos que se fan en Cornellá, o día de San Xoán por la noite, ou víspera, pois ten moita importancia, e acude moita xente, participa nos veciños, participa moita xente desta verbena todos os anos, e este ano esperamos que non sea menos, non? Exactamente, sí. E, bueno, a valoración que se pode facer, pois, non fai falta facela, dino os actos que se fan, e que son públicos, e que os ve moita xente. Entonces unha entidade como Rosalía de Castro está para eso, para facer actividades, e a pesar dos tempos que corren, das recortes que hai, da crisis, pois tócanos traballar un pouco máis, bueno, organizar mellor, a ver, aproveitar mellor os recursos e seguir facendo actividades. E eso é o que se está a facer en Rosalía. Porque eu vim, por exemplo, cando que tuve a sorte de poder pois presentar os grupos, desde o escenario miraba así ao mellor do guazo e aparecíame pouco, pero cando miraba para outro lado, que todo o mundo se iba á sombra, estaba que, bueno, parecía unha cepa de viño chea de racimo de xente. Sí. E depois había moita xente tamén o que era ao alrededor, porque claro, iban con rapaces, con nenos, entón a xente... Pero... A ver, é que precisamente eso é o que fai unha festa que sea activa ou non. Exactamente. Se tú faz unha festa, como outras festas que hai, sen desmerecer a ninguén, que levan unha orquesta de un grupo, pues, sí. Ver, en Cámara e Cader pasaron entre no fin de semana entre orquestas e grupos 20. 20 grupos. Exactamente. Eso fai que tú todo o día esteas facendo actividad. Exactamente. Unha xente vai ver unha actividade, vai ver unha actuación, outra xente vai ver outra, e eso leva xente. Exactamente, sí. A xente non vai á festa porque é unha festa, vai porque hai algo. Exactamente. E aparte que o Parque Camercader tamén se presta para todo eso, eh? Bueno, ese é outro, o sitio tamén é, claro. Porque vamos, había que ver la xente... Está esperando dun ano para outro a festa de Camercader, porque... Porque a mí, por lo barrio donde vivo, pues non facía nada máis que preguntarme cando era. E entón, pois, eu vin que, e aparte de eso, o mismo día cando se fizo a ofrenda floral a Rosalía de Castro, había que ver la xente que ali estuvo, claro. Non é normal que nunha das outras festas o sábado pola mañá ás 12 se xunten 1,000 ou 2,000 personas con unha ofrenda floral. E en Cámara e Cader xúntanse. Exactamente. Que eu tiño que dicir que era a primeira vez que estaba unha presentando. Non a primeira vez presentando, senón a primeira vez que iba a ver a ofrenda floral. Ah, vale. Pero a ofrenda é un acto que está che moi arraigado. Claro. Que hai moita xente que vai a Can Mercader solo a ofrenda, ¿ve? Sí. Este ano, pois, tamén o fai. Tamén tuvemos tres grupos bons, ¿eh? Tuvemos un acerto. Pues, fixemos un gran esforzo para traer un grupo catalán o un grupo Sacais de Tarragona, que exactamente. Es un bon, que trae moita xente. Bueno, sí. Que introduce a cultura catalana, as gaitas catalanas e todo eso. Sí, exactamente. Eso. E, bueno, tuvo moi boa aceptación tamén. Sí. Eu quedou moi boa impresión, a pesar de ser a primeira vez que eu presentaba en Can Mercader, pero deu-me moi boa impresión. E, aparte, pois, que me sentín tan ledo, sentínme tan contento, que, vamos, hasta engordín e todo. Bueno, porque ali tamén se comía moi ben, eh? Ah, sí, aparte de eso, tamén se comía ben. Tamén se podo comer moi ben, non? Sí. A ver, a festa de Can Mercader é un acto que ten todos os ingredientes para... Ten gastronomía, ten cultura, ten diversión, ten ocio, ten de todo. Entonces, o parque é un sitio espléndido, pues, ben veis o sábado ao mediodía, pola noite, e o domingo a xente que vai, que aparte de que non queira gastar o diñeiro ali no bar que hai, pues leva a comida, exactamente. E ali, pues, moita xente se queda a comer, ¿no? Muchísima, sí. Bueno, entonces, como remate de curso, digamos, a última festa que ten organizada a Asociación Rosalía de Castro de Cornellá, ali na súa, diante da súa sede, en Federico Soler, a festa de a verbena de San Xoán, non? Con, sí, con cava e, e coca e para todos próximo os asistentes. O acto é o día da verbena de San Xoán, que vimos organizando desde sempre. Hai unha orquesta. Claro. Entonces hai unha cena que facemos ali na rúa, que se corta o tráfico. Sí, sí, sí. Bueno, como cada ano diante da... Hai moita xente xa apuntada. Bueno, hai cena, vai coca, vai duqueto do tradicional da verbena de San Juan. Claro que sí. E bueno, despois xa entraremos no mes de xulio, que faremos tamén cousas. No mes de agosto temos pensado facer unha xuntanza en Galicia. E bueno, despois xa empeza o novo curso. E os rapaces teñerán que ir a participar tamén na... Nesa nova xuntanza. Sí, é o último fin de semana do mes de xulio, pois sí, a través da Manda da Gaita Xuntanza, pois hai que desplazarse a Galicia para a actuación. Para a actuación. En Vigo, me parece que esta vez, non? No, será en Santiago ou no sitio que é. Que, que elixan. Bueno, pois moi ben. Pois... Non hai casi nada a vosotros, eh. Claro. Pues muy bien, lo que queremos es que los nuestros ointes y a nuestros seguidores pues que saiban de las cosas que a entidad de Rosalía de Castro, que también apadriña este nuestro programa, pues teñan un conocimiento de las muchísimas actividades que pueden recoger, pueden hacer precisamente ahí en Rosalía de sí, Castro. Sí, pues mira, as actividades, a xente que a parte da revista do vosso programa de radio, do programa de radio que dirixo Julio en Cornellá, sempre en Galicia, na páxina de Facebook tamén podemos todas as actividades que se fan. E bueno, intentamos que chegar a máis xente posible. Exactamente. O que está claro que, bueno, que estamos facendo cousas a pesar dos tempos que corren. Exactamente. Eso é importante. Sí, sí. Pois, Antonio, pois, mira, agradecemos en cantidad que tuveras aquí connosco, que nos contaras todo isto, e, en fin, hasta unha vindeira ocasión. Muy ben, pois, moitas gracias a vos e hasta a próxima vez. Pois, unha aperta moi forte. Unha aperta grande, Antonio. Todo iño. Hasta logo. Andas, liga o cabo, que liga a vida a ese jogo. Joga comigo um jogo novo, com duas vidas, um contra o outro. Já não gosto desta luta contra o tempo, este tempo correu. Bueno, amigos, pues, ¿qué te parece, Xulio? Se vamos a ir despediendo el programa. Vale. Y, en fin, que como digo siempre, pues, dando ya gracias a Damián por acompañarnos aquí en el Vías del Son. Sin él no seríamos capaces de dar ya adentro. Bueno, antes de rematar, quiero te decir una cosa. O Grupo Lugar na Lubre acaba de publicar o día 5 de este mes o Mar Mayor. Que é unha das... Así, unha das últimas... Último traballo de Luar na Lubre, sí. A ver se a vindeira semana somos capaces de darlles a coñecer algunha peza de música de este seu último disco, Mar Mayor. Exactamente. Bueno, pois, gracias, Xulio, por acompañarme aquí esta tarde. E, amigas e amigos, que as miñas palabras que son prestadas de Castelao, que a fogueira do Espírito Santo quente as vosas vidas e que a fogueira do lume quente os vosos fogares. A pensar en positivo y hasta vindeiro programa. Anda, mostra o que vale. Tu nesse jogo vales tão pouco. Troca de vício por outro novo, que o desafio é copo a copo. Escolhe a arma, estratégia que não falha. O lado forte da batalha, põe no máximo.